حضرت یہ تو بتائیے کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کے لغوی معنی ہے طریقہ، جبکہ اصطلاحی معنی اصول فقہ کی مشہور کتاب نور الانوار میں یہ بیان کیے گئے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور سکوت کو سنت کہتے ہیں. مثلا کسی کے عمل کو دیکھ کر منع نہ کرنا، یہ سکوت کہلاتا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال و افعال پر بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.